यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम स्वाभाविकता और स्वाभाविक धन अस्वाभाविकता स्वीकार कर ली, इसलिए ये आपदा आ रही है। परमात्मा स्वाभाविक है, एक संसार अस्वाभाविक है। स्वाभाविक मानो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, और संसार ये स्वतः सिद्ध नहीं है, स्वयं स्वरूप से स्वतः सिद्ध नहीं, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो है जो का क्यों है और ये बदलता ही रहता है। उसमें जो क्यों है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बदलना ही बदलना केवल बदलना, और वो केवल रहना ही रहना, केवल रहना। ना सुधो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत्ता। तो स्वाभाविक तो वो अस्वाभाविक मान लिया, परमात्मा को कृतिसाध्य मान लिया, और कृतिसाध्य उत्पन्न नष्ट होता है उसको स्वाभाविक मान लिया कि आसक्ति कामना ये तो हमारा स्वाभाविक है। संसारिक जन मन तो स्वाभाविक है, परमात्मा की प्राप्ति तो अस्वाभाविक है, बड़े उद्योग से बड़े परिश्रम से फिर होती है, बात है नहीं है। परमात्मा तो स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, जिसमें कुछ करना नहीं होता ऐसा है। अब हमारे को जो करना पड़ता है उतना ही करना पड़ता है जितने हम उनसे विमुख होकर संसार की तरफ लग गए हैं। वो लौटने में जितना कर्म है उतना ही क्रिया है, परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया नहीं है। दूर चले गए ना लौट करके, स्वाभाविक से अस्वाभाविक का अभ्यास कर लिया, वो अस्वाभाविकता मिटाने के लिए अस्वाभाविकता का आवश्यकता है, उसे करने की जरूरत है। परमात्मा सत्य सत्य स्वाभाविक ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, सहज सुखराशि, इसे सुख लाना नहीं पड़ता, सहज सुखराशि, सहज ऐसे साधन भी सहज है, सहज कर्म है, सहज कर्म कौन थे वो सहज कर्म है। सहज ही भगवान की उपासना भक्ति सहज है, ऐसे ज्ञान भी सहज है, स्वतः है, उसको स्वीकार करना है। ये जो अस्वाभाविक स्वाभाविक अस्वीकार करना है, संसार को स्वीकार कर लिया इस बार संसार है, स्वीकार न करते जयराम जी है ही नहीं। परमात्मा तो तुम स्वीकार कर ले, उसे तो है ही है, उसको तो अस्वीकार कर दिया, उसको तो स्वाभाविक नहीं माना है। बड़े उद्योग से प्रेम बड़े परिश्रम से प्राप्त, और संसार स्वाभाविक है, स्वाभाविक संसार नहीं है। स्वाभाविक तो संसार तो उत्पन्न नष्ट होने वाला है, विकारी है, पैदा होता है नष्ट होता है, हरदम इसमें विकार होता है, हरदम ही नाश होता है, निरंतर कभी इसकी नाश की क्रिया बंद नहीं होती। पहले नाश शुरू होता है उसको जन्म कह देते हैं, नाश बंद होता है उसको मरना कहते हैं, और जो निरंतर बह रहा है उसको स्थिति कह देते हैं, उसको स्थिति कहते हैं। एक जो निरंतर नष्ट होता है उसको उत्पत्ति स्थिति प्रवेश कहते हैं, जो प्रलय रूप ही है। और परमात्मा तत्व हित रूप स्वरूप स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध उसको प्राप्त करना है, जो स्वतः प्राप्त है सबको, क्योंकि सब भीतर में परमात्मा अप्राप्त हो ही नहीं सकता। परमात्मा की सामर्थ्य नहीं है प्राप्त हो जाए, और संसार की सामर्थ्य नहीं कि प्राप्त हो जाए। संसार की सामर्थ्य नहीं है प्राप्त कैसे, तो हरदम नष्ट होता प्राप्त कैसे होगा, वो अप्राप्त कैसे हो, नित्य निरंतर प्राप्त ही है। पर तो धारणा उल्टी हो गई, इसको अस्वाभाव को स्वाभाविक मान लिया। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सहज परमात्मा को अस्वाभाविक मान लिया, ये मान्यता विपरीत हुई है। ये मान्यता को सुधार ले तो कब ठीक हो जाएगा, परमात्मा तो है ही, ये नहीं को नहीं मान ले, स्वीकार करना करे इसको, अस्वीकार करते ही नष्ट हो जाता है। साधु हो जाते हैं ना तो गुरु तो अस्वीकार कर दिया, अब माँ बाप मर गए जीव है क्या है अस्वीकार, और जरूरत नहीं है। जैसे ये शास्त्र को स्वीकार करे तो पीर का कुछ भी है, वो दादी पर दादी बन जाती है, पीर का कोई नाम निशान नहीं। ऐसे स्वाभाविक परमात्मा सिद्ध हो जाए तो संसार का नाम निशान भी नहीं, संसार को मान ले तो परमात्मा तो रहेगा, उसका नाम निशान ये नहीं होगा कभी। कितने संसार को सच्चा मान लो, कितने उद्योग कर लो, कितनी स्थायी मान लो, ये तो जाएगा, ये नाश ही है, इसका स्वरूप भी नाशवान कह रहे, नाशवान जैसे धनवान होता है, धनवान धनवान से तो धनवान भगवान धनवान, जैसे नाशवान है ये, इसमें नाश ही है और कोई और होता तो धनवान में धनी धन हुआ, धन से ही विशेषता और क्या है उसमें, ऐसे ऐसे नाश की विशेषता है और कुछ नहीं। नाशवान को रखना चाहते हैं, अविनाशी से हिम्मत हार दी, उसे आग्रास हो गए कि वो जो प्राप्ति हो गई नहीं। ऐसे भी हमें सज्जन मिले हैं कि इस दिन में कल्याण तुम्हारा होगा नहीं, पहले हो गई अब कैसे कोई कर दे, कैसे कर देगा, अरे इस दिन में नहीं हो तो किस दिन में होगा बताओ, जन्म तो यही है, परमात्मा प्राप्ति करने का जन्म तो यही है, ना दिए हुआ होगा, ना यंग दोष होगा, ना भूत प्रेत होगा, ना नरको माता, ना सरस लाल होता, उसमें क्या है कि हमें उद्योग आता नहीं, कितना कितना उद्योग, कितने कितनी तपस्या, कितना कितना त्याग, कितना करने से होता है। त्याग किसका करना है, जो आपका त्याग कर रहा है, जो आपका निरंतर त्याग करना है उसके क्या करना है, अर्थात जो अस्वीकृति कर रहा है, त्याग क्या कर, त्याग हो रहा है, त्याग त्याग कर रहा है, पृष्ठ पेशम कह रहे संस्कृत में, पीछे वो क्या पूछे, कृष्ण कृष्ण नष्ट हो रहा है, उपेक्षा कर देगा आप ही खत्म हो, आप खत्म हो रहा आप साफ ही, कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, मरने के लिए उद्योग करना पड़ता है, कोई परिश्रम करना पड़ता है, ऐसी बात है, ये तो आप साफ ही नष्ट हो रहा है। भीतर में इसका राग पकड़ लेते हैं, दूसरे दिन होता है नश होते हुए भी इसकी जड़ को पकड़ लेते हैं, जिसे ये पकड़ा रहे गुण गुण संगों से सदर सदियों जन्म उसको गुणों का शरीर और दृष्टि दिखा अधोगता अनादिता निर्गुणत्व, आपको अनादि होने से निर्गुण होने से आप निर्गुण हो, अब गुणों का संग कारण हो गया, तो गुणों का संग न करता तो है जैसे जैसे ही है, असंगो ही अयम पुरुष अधिकार, असंगो ही अयम पुरुष, ये असंग ही है सदा, पर असंग है वे संग कर दिया, और संग करके जिसका संग किया उसमें सत्ता दे दी, उसका आदर कर दिया, उसको महत्ता दे दी, उसका आदर कर दिया, है उसे नया जन्म जो है सदा, है सो सुंदर है सदा, अरे नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगति की है सो दिखे ना है। क्यों देखने की जो शक्ति वो नहीं कही है तो नहीं कोई दिखाता है। जैसे नेत्र है वो कोई दिखाएंगे, कान है वो शब्द को ही सुनाएंगे, तो चाहे स्वर को ही करेगी, जीवा रस को ही देगी, घ्राण है इंद्रिय नाशिका वो गंध को ही देगी। ऐसे बिना सी अपने इंद्रियों से बिना सी संसार दिखे उसको सत्य मान लिया। ते थोड़ी हिम्मत करे तो बहुत सुगम काम है। हिम्मत हर जाए जब सुगम काम कठिन हो जाता है, हिम्मत उत्साह करे तो कठिन काम सुगम हो जाए। और ये तो स्वतः है, स्वतः त्याग भी स्वतः है, प्राप्त भी स्वतः, स्वाभाविक त्याग है, स्वाभाविक प्राप्त है, स्वतः शुद्ध है, प्राप्त शुद्ध है, स्वतः निवृत्त है, संसार स्वतः। अब इस भक्ति उल्टी भक्ति संसार को तो स्वतः स्वभाव मान लिया, परमात्मा को परता है और दोनों कठिन मान लिया। कठिन स्वर्ग तो है कठिन कठिन सुख सुख लागू ही नहीं होते, करना होता है उसमें कठिन सुख होता है। जैसे भी मृषा आती हूँ काल में भ्रमण से गया को उठा यथा भान करवार विमर्शा तिहू काल में पहले रबी अगड़ी पर भ्रम से गए उठार भ्रम तो वैसे ही दिखेगा दिखे वैसे ही मृग कृष्ण का जल दिखता बिल्कुल जल है अर्ण खड़ा है तो इतना तो पानी में है वो वृक्ष है वृक्ष भी पानी में है और वृक्ष की छाया पड़ती है पानी पर वो छाया प्रसन्न से था बिल्कुल सूखी जमीन है वो नाव में जैसे गीली है ही नहीं गाँव तपरा तपी हुई भूमि है फंदी के तरंगा दी समय जल की तरंगा उस तरंगा में जल एक बार छाया है बिल्कुल छाया मिल जाएगा जैसे जल में ले जाओ इसलिए संसार दिखता ही दिखता सच्चा है खाना पीना रहना सहना सब हम करते हैं ये बात तो सच्ची है एकदम हमारी है हम देख रहे ये सच्चा दिखता है अरे प्रत्यक्ष नष्ट होता है ये बात भी देखते हैं बालपना गया जवानी गई वृद्धा गया रोगी गई निरोगता गई जो आस्था है वो बिटती है जाती है नष्ट होती है पर इसको है पना इतना पकड़ लिया है ही मान लेते हैं और परमात्मा है कि सत्ता दृढ़ कर लो तो ये वो न कर दो चाहे इसको नष्ट कर लो दोनों का नाम योग है दुख से योग वियोगम संसार के अभाव का नाम योग और समत्वम योग उचित समता नाम योग समता परमात्मा है समता उसका नाम योग है और ये वियोग का नाम योग है दोनों का एक ही फल होता है तब तो योग ही मिलेगा तो विद्या दुख से योग वियोगम योग संगति और योग सबको प्राप्त है इसका वियोग भी योग है तो ये भी प्राप्त है योग योग है तो वियोग निरंतर होता है या समत्व योग से वो योग निरंतर समता है सत्य सिद्ध निर्दोष ही समम ब्रह्म निर्दोष ही समम ब्रह्म निर्दोष और सम है सत्य सिद्ध है सत्य सिद्ध को प्राप्त करना है वहम पर वहम खैर खैर परिया सो पर अब विचार करो विचार कर दो बहुत जल्दी बात है कि मौसम तसे विचार ये बोला को दीर्घ रो वो भव ये वसा दो कि मौसम तसे विचार है ये बोला दीर्घ रो को ना के जन्म मना दीर्घ रो जन्म गया मरो मर गया फिर जन्म जन्म गया फिर मरू अभी से क्या अंत लंबा रास्ता अंत भी आ जाए जम गए मरो मर गए जन्म ऐसा दीर्घ हो गए इसका उपचार विचार इसका उपाय क्या है कि औषधम तस्य इसी औषध क्या है विचार विवेक विचार पहले विचार करो विचार करते करते भीतर से विचारो इधर से अविचार सिद्ध है सत है अविचार सिद्ध विचार नहीं किया तो बड़े सिद्ध है। हम विचार करते नरूप मजे हतत हो बदल गए थे, वैसा रूप नहीं मिलता है। यहाँ कहते मिलता कहाँ है, ये देखने में आता है और देखने में आता है, मिलता नहीं। न रूप मसे तसो बलभ्यो न जादेष्टा अश्वत्थ मेलम स्विरूढ़ मूलम असंग सस्ते, इसका संग न करे असंग गया इनके जो छे लेप है लेप लिप्त थे बुद्धि से लिप्त थे, लिप्त हो जाते दीख रहे हो रुपया है पैसा है ये हमारे कुटुंब है रही है, लिप्त होने से छूटना बड़ा कठिन हो गया। ये अस्वाभाविक है, ये बात दीखती है, शरीर जा रहा है अवस्था बीत रही है, दिन जा रहा है, पुनः प्रभातम पुनः पुनर्दते रवि पुनः शशांक पुनर्दते रवि काल से किम गच्छति जाती हो, वर्षों का चक्र चलता है, तिथि पास जाते महीना आ जाते वर्ष आ जाते जल्दी रहे, तो काल तो चक्र है, ये भी चक्र में चला है, काल खा रहे हैं सबको, खत्म हो रहा है, पर काल भी जहां खाया जाता है, काल का भी महाकाल परमात्मा है, उज्जैन के शंकर है महाकाल, महाकाल ईश्वर, महाकाल ईश्वर सब काल को खत्म कर देते हैं। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काट है भोज, उलट काल को खाते हरिया गुर को भोज, काल सबको खाते वो काल को खा जाता है, देश काल वस्तु व्यक्ति सब समाप्त महाकाल कालो उसमें लोग अक्षर बोल। अर्जुन ने परिचय पूछा को भगवानों को कहा कौन है, काल काल खा जाऊंगा सबको सब खाई होगा, ठाकुर जी ऐसे हमारे हिंदुओं के ठाकुर जी ऐसे नवनीता हार मना हारम भुवना हारम नवनीता हार मक्खन खावे और अनार खावे ही नहीं और सगुन खाइए भुवना हार ऐसे हमारे ठाकुर जी कैसे विलक्षण ठाकुर जी बताओ नवनीत हार मक्खन मिश्री खावे और नहीं मक्खन मिश्री को बनो खबर हो और अनहार खाता ही नहीं कभी और सब कोई खा जाता बाकी कुछ रहता ही नहीं, न काल है न देश है न वस्तु है न व्यक्ति है कुछ नहीं सब खबर कैसे लक्षण है वो रहता शेषते शेष संग शेष बात रहता हुई जो बाकी रहता है उसी को प्राप्त करना है, आप भी बाकी रहते वो भी बाकी रहता है, वो संसार नहीं रहता शरीर नहीं रहता, शरीर संसार नहीं रहता परमात्मा आत्मा रहता है, ये बहता है शरीर बहते को रहता मान लिया, रहते को बहता मान लिया, रहते वो बेहतर मान लिया बेहतर, रहते वो बेहतर बेहतर नहीं लोग कुछ जानते ही नहीं, और ये नहीं रहता है बेहतर इसको रहता मान ये दुविधा होगी, ये शरीर है ये ठोस चीज ये तो है, परमात्मा तो सुना हुआ है कहीं कहीं होगा कोई होगा कहीं होगा अरे यही वही है मौजूद वही रहता है ये मौजूद वही ये तो है ही नहीं, है तो केवल एक परमात्मा है जो सुंदर है सदा, नहीं जो सुंदर ना है नहीं जो प्रकट देख ये है सो दिखे ना है, ये बात है ना है ये है परिपूर्ण शाम शाम है एकदम है। जैसे प्रकाश है प्रकाश, इसमें कितने आज प्रकार है, जो ऐसे चेतन तत्व है, उसी सत्ता है। सीधी सरल बात रह नहीं सकते, ये तो चाहता ही है पक्का। अपने बिचारे के जाएगा सही नहीं रहेंगे। 100 वर्षों के बाद जयराम जी ये बैठे थे, इतना दिन है साफ आकाश हो जाएगी। अरे परमात्मा वो के वैसे ही, चाहे सब संसार उत्पन्न हो जाए चाहे सब संसार नष्ट हो जाए, परमात्मा है क्यों तो स्वाभाविक परमात्मा मौजूद, हर समय मौजूद। मौजूद में जैसी आस्था हो जाए, मौजूद में जैसे विश्वास हो जाए, मौजूद में जैसी स्थिति हो जाए, यहां बस है मैं स्थिति तो ही परमात्मा है। ये नहीं है, ये सब नहीं में चला जाएगा, नहीं में जा रहा है निरंतर, कभी विश्राम नहीं देता, निरंतर नहीं में जाता हुआ कभी ठहरता नहीं है, एक सेकंड नहीं। जिसे गंगा जी का प्रवाह जा रहा है समुद्र में, ऐसे संसार का प्रवाह जा रहा है मौत के समुद्र में, अभाव में, अभाव में भाव, अभाव में बदल रहा है, अभाव में बदल, भाव अभाव में बदल रहा है। भाव रूप संसार है, परमात्मा है भाव रूप, वो बदलता नहीं, वो है जो बदल जाता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। इन विनाशवाद में जो अविनाशी को देखता है वो ही देखता है। मौन होगी मौन, जहां है आप वहीं वही शरीर में नहीं है, प्राण में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, सूक्ष्म में नहीं, कारण में नहीं, है तो नहीं मैं है, मैं है, मैं है, मैं जहां है वही वही वही वही है। जैसा करना है जैसा करना, कुछ कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, कभी परिवर्तन होगा नहीं, कभी परिवर्तन हो सकता नहीं, है वही से तो जाओ। स्तंभ वृत्ति ये चतुर्थ है, जहां है वही है ही है, जब मैं इंद्रिया इंद्रियों का विषय, इनका भोगता करता है, ये सब जयराम जी की भोगता पर भी नहीं रहता, करता पर भी नहीं रहता, एक परमात्मा बोध है। बहिरंतर से भूता नाम असरम तर, बाहर और भीतर ऊपर और नीचे चारों तरफ परमात्मा ही पर, समुद्र में गहरा डुबकी लगा दे समुद्र ऐसे परमात्मा ही परमात्मा। बहिरंतर से भूता नाम असरम चर भी सूक्ष्मता तद गई, हम दूरस्थम शांति, दूर से दूर, नजीक नजीक, बाहर भीतर परिपूर्ण। तो नहीं मैं है बुद्धि हो जाने से है मैं नहीं बुद्धि हो गई, नहीं मैं है बुद्धि करने से है मैं नहीं बुद्धि हो गई, यही है। आज आशीष पद आज कामो भगवान को परमा एता बदी थी निश्चित था, तो उस परमात्मा को स्वीकार कर, उस है में ये परिवर्तन नहीं हो रहा, नहीं हो परिवर्तन। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण।